harici denmez. Değildir diyene de mürciye denmez. İkisi de ehl-i sünnetin görüşüdür. Bir insan ikisinden herhangi bir tanesini gönül rahatlığıyla tercih edebilir. Bunda hiçbir sakınca yoktur. Yani, ha, yani burada namazın tertibiyle de kılıp tertibiyle nezerdir. Turu yoksa ümmetle namaz kılmayan. Kılıp terk etmek derken yani mesela ki kardeşler diyorlar ki namaz kılmayanın terkinde ihtilaf var diyende o alimler diyorlar ki ihtilaf edilir. Tabi namaz, tabi Müslüman diyenler o namaz şimdi, kılıp şimdi namazı kılıp terk etmek ile namazı hiç kılmayan ile namaz kıldıktan sonra namazı tamamıyla terk eden arasında fark yoktur. Fark yoktur. Hüküm olarak ikisi de aynıdır. Ama bu dediğim gibi kişinin tercihine kalmıştır. Ya küfür görüyordur ya görmüyordur. Çünkü Arap dilinde namazı hiç kılmayana da namazı terk etti denir. Namazı kılıp bırakana da terk etti denir. Yani karşında bir bina var. O binaya hiç girmeyene de bu binaya girmeyi terk etti denir. Bu Arap dilinde caizdir. Binaya girip binadan çıkıp bir daha binaya girmeyene de o binaya girmeyi terk etti denir. İşte Arap dilinde caizdir. Dolayısıyla kişi hiç namaza başlamasa da yani hiç namaza başlamasa da veya namaz kılıp tamamıyla terk etse de hüküm olarak aynıdır. Aydındır. Yani bizde çok insanlar var. Küfür olmaz cihet bile aynıdır tabii. Küfür olmaz cihet bile aynıdır. Ama tabii küfür arasında dereceler vardır. Evet. Aydındır. Ama sen bizde insanlar var. Mesela şunu bana adi insanlar hiç vakit namaz kılmayıp lakin la ilahe illallah diyirler ve kabul ediyorlar Allah'ın tekliğini ve Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah olduğunu kabul ediyorlar. Lakin oruç tutuyor, Ramazan orucunu tutuyorlar mesela şu an. Ahirete, cennete ve cehenneme inanırlar. Sadece namaz kılmıyorlar bu insanlar ve diyorlar ki tamam, biz inşallah namaz kılacağız. İnşallah ihtilaflıdır işte bu. Yani bu mesele bu insan bariyle ta ki bunun Müslüman olduğunu diyen artık mürci olmur da. Yok ebeden. Aa, ebeden kesinlikle. Aydındır. Yaxşı Allah razı olsun. Olur, Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Aleyküm selam ve berekatuhu.